Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر Reseförberedelser Reseförberedelser يجب أن نعبي شنطتنا Du måste packa vår resväska. Du måste packa vår resväska. يجب أن لا تنسى شيئاً. Du får inte glömma något. Du får inte glömma något. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Du behöver en stor resväska. Du behöver en stor resväska. لا تنسى جواز السفر. Glöm inte passet. Glöm inte passet. لا تنسى تذكرة الطيران. Glöm inte flygbiljetten. Glöm inte flygbiljetten. لا تنسى الشيكات السياحية. Glöm inte resecheckarna. Glöm inte resecheckarna. خذ معك كريم واقي من الشمس. Ta med solkräm. Ta med solkräm. خذ معك النظارة الشمسية. Ta med solglasögonen. Ta med solglasögonen. خذ معك القبعة الشمسية. Ta med solhatten. Ta med solhatten. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Vill du ta med en stadskarta? Vill du ta med en stadskarta? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Vill du ta med en resehandbok? Vill du ta med en resehandbok? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Vill du ta med ett paraply? Vill du ta med ett paraply? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Kom ihåg byxorna, skjortorna, sockorna. Kom ihåg byxorna, skjortorna och sockorna. تذكر ربطات العنق, الأحزمة والستارات. Kom ihåg slipsarna, bältena, kavajerna. Kom ihåg slipsarna, bältena och kavajerna. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Kom ihåg pyjamasarna, nattlinnena och t-shirtarna. Kom ihåg pyjamasarna, nattlinnena och t-shirtarna. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Du behöver skor. Sandaler och stövlar. Du behöver skor, sandaler och stövlar. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Du behöver näsdukar, tvål och en nagelsax. Du behöver näsdukar, tvål och en nagelsax. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Du behöver en kam, en tandborste och tandkräm. Du behöver en kam, en tandborste och tandkräm.